ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جہنمیوں کی ان دو قسموں کو میں نے نہیں دیکھا، ایک وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، اور دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، سیدھی راہ سے بہکانے والی، خود بہکنے والی، ان کے سر بختی اونٹوں کی لچکدار کوہان کی طرح بڑے بڑے ہوں گے، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو ہی پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور دور سے آتی ہوگی۔ صحیح مسلم، کتاب اللباس والزینہ، باب النساء الکاسیات العاریات، حدیث نمبر 2128۔ عرض ناشر، مغربی کلچر اور برق خاطف نے جس تیزی سے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر اپنے اثرات مرتب کیے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اریانی نے جس سیل و روان کی شکل اختیار کر لی ہے، اس نے ہماری ملی و دینی اقدار کو خس و خاشاک کی طرح بہا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بحیثیت قوم یہ لوگ حیا اور پردہ داری سے آری ہو چکے ہیں، حالانکہ اسلام کا اولین درس ہی حیا ہے۔ واضح رہے کہ جو قوم اپنی عفت و عصمت کا پاس نہیں رکھتی، اس کا شیرازہ بکھر جاتا ہے اور اس کی تعمیر نو کے لیے سال ہر سال درکار ہوتے ہیں۔ دور حاضر میں غفلت کی انتہا اس قدر ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود اسلامی نظام عفت و حیا سے بالکل بے خبر ہیں، لہذا اسلام کے درس حیا سے لوگوں کو آشنا کرنے کے لیے بہترین تحریر کی ضرورت تھی۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کتابچہ حجاب المرأة المسلمة ولباسها فی الصلاة نظر سے گزرا، جس کا ترجمہ دیار ہند کے معروف عالم دین فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی نے کیا ہے۔ اس میں ستر و حجاب کے ان تمام بنیادی مسائل کو انتہائی اختصار اور جامعیت کے ساتھ سمود دیا گیا ہے، جن سے آگہی ہر مسلمان مرد و زن کے لیے ضروری ہے۔ دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی کہ کتابچے کی اہمیت کے پیش نظر اس پر مزید کام کروا کر اسے شائع کیا جائے، لہذا ادارے کی ریسرچ فیلو حافظ عبید الرحمن شفیق نے ترجمہ کی تنقیح و تصحیح کے ساتھ انتہائی جان فشانی سے تحقیق بھی کی، جس سے کتاب کی افادیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ کتاب کی کمپوزنگ جناب محمد ذیشان مشتاق نے کی، اور جناب عمران ندیم صاحب نے خوبصورت سرورق بنا کر کتاب کے ظاہری حسن میں چار چاند لگا دیے ہیں۔ اللہم زد فزد۔ آخر میں باری تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہماری اسی طرح اپنے دین کی خدمت کرنے کی مزید ہمت بخشے اور اسے ہمارے لیے توشے آخرت بنائے۔ آمین۔ محمد سرور عاصم۔